but still stay. For the wind blew my name across this land. In the temple of love you hide today. We'll be right back.

These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am a loner. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. I'm flying. Look at me now. I'm flying. Look at me now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żyw na świecie grobem jego mań. Piękniejszego nie znajdziecie, harmonisto graj. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Konwaliowe łąki w lesie, konwaliowy gaj. Piękniejszego nie znajdziecie, harmonisto graj. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już. Moje serce to mogiła śnieżnolicy chróż. Bo ta miłość mnie zabiła i nie żyje już.

what you'll get when you mess with us. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zastygły. zostawię kiedyś dom i ruszę w dal przed siebie gdzieś, gdzie rosną psy, nie boli nic. Odnajdę dawne miejsca, odnajdę smak przyrody, jaką znam z odległych lat, tamtych lat. Zamieszkam w lesie dzikim, nad brzegiem wielkiej wody, będę pływać w niej, aż przyjdzie noc. Mohadą będzie drzewo, wysokie aż po nieba skłon, z ptakami będę dzielić ją. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać domem pod dachem pełnym gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać domem pod dachem pełnym gwiazd. Gdy znudzi mi się woda, gdy zacznie nudzić mi się las, wyruszę w góry wysoko tak. Dzień swój poświęcę długi, by się nauczyć, jak bez skrzydeł móc dotykać chmur, być ponad tym. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełny gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełny dała duszę swą, złamała życie me. Pragnąłem być z nią. Za 20 sekund będzie czwarta. Jadąc dzisiaj do redakcji, czułem się, jakbym był bohaterem filmu Zmierzch, bowiem tak piękna pełnia księżyca jest dzisiaj, że warto zajrzeć za okno. Jeszcze można